نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د شبه د جواب پسدد کیو اوس نور د افغانستان د قوانینو اغه نمونی خو چې کوم د قران او د سنت مخالف وی قران په ماتیږي د پیغمبر سنت په ماتیږي د الله رب العالمین وحی په ماتیږي پنځه اتیایمه ماده هم د اسلام مخالفه ماده ده پنځه اتیایمه ماده کې وای د ملي شورا د غړیتوب شرط اول د افغانستان تبعوي یا لک تر لګه د کاندیدیدو یا تعین تر نیټې لس کاله پخوای د افغانستان د دولت تابعیت ترلاسه کړی وي بیا څه عبارت رسته وای دریم د ولسی جرګې غړیو د کاندیدیدو په ورځ د عمر 15 کاله او د مشرانو جرګې غړیو د کاندیدیدو یا ټاکنې په ورځ د عمر 15 کاله بشپړ کړی وي د ملي شورا د غړیتوب شرط چې د افغانستان تبعوي د حرام او ناروا شرط دی ځکه چې مسلمان وي هغه حق لري په مسلمان حکومت کې چې هغه د شورا غړی شي یا کومه دنده ورته وسپارل شي او بل د عمرونه چې ټاکلي دي د ولسي جرګې د غړو د فاره او د مشرانو جرګې د غړو د فاره نو دغه عمرونه دا خلاف د شرع دی دا د شریعت نه مخالف ټاکنه ده دا د اسلام په ضد ده ځکه د نبی علیه السلام چلن دغه حکومت د خلفای اربعو حکومت دا څرګندوي چې دا د دې په خلاف د هغه حکومتونه د دې شرطونو په خلاف چلیدلی دي همدارنګه نویمه ماده دا هم د اسلام په خلاف ده نویمه ماده کې وای ملي شورا د لاندې واکونه لري اول د قوانین او تقنینی فرمانونو تصویب یا تعدیل یا لغوه کول نو دا خو په ټولو کې خطرناک ماده ده انا لله و انا الیه راجعون ګوره قانون تاکنه قانون جوړونه یا په قانون کې تعدیل راوستنه یا د کم قانون لغوه کونه دا حق د چا دی د الله رب العالمین د اله العالمین د رب العالمین حق دی دا دی قانون اساسی دا راواخسته دا حق چاته ورکو د ملي شورا غړو ته د ملي شورا د واکونو نه دا واک ورته ورکو چې دوی کولی شي چې قوانین او قانوني فرمانونه هغه تصویب کی منظوري کی هغه ته حق وي هغه تایید کی یا ای تعدیل کی او یا ای لغوه کی د منځه یوسي نو زه دا وایم که دا قوانین چې دا ملي شورا یې جوړوي که دا قوانین دسی وي چې د شریعت سره موافق وي نو بیا د دې د تصویب څه معنا آیا شرعي قانون د چا یعنی د خلکو او د بشر تصویب ته ضرورت لري محتاج دی آیا شرعي قوانین د خلکو او د بشر تصویب ته محتاج دي ضرورت لري خو بیا په دې کې د تعدیل څه معنا چې فرض کړه ته پکې ترمیم کې یو ماده یو جمله پکې لري کې بل راوړي نو دا تعدیل په شرعي قوانینو کې دا حق د بشر دی دا د خلکو حق دی او بیا که دا قوانین شرعي وي نو بیا د دې د الغا څه معنا د دې لغوه کول څه معنا دا کار خو د الله دی یو حکم منسوخ کی بل حکم راوړي هغه هغه وخت پورې کېدو چې کله نبی علیه السلام ژوندې و وحی راتله چې کله وحی بنده شوی د نبی علیه السلام وفات شوی دی نو بیا نسخ هم ناراضي ولی دا شرعي قوانین نن په پارلمانونو کې لغوه کیږي نو آیا بشر شرعي قوانین لغوه کولی شي آیا عقلونه تباشا خو تاسو بشر راواخسته او پارلمان هم راواخسته او ملي شورا هم راواخسته د رب العالمین مقام هم ورکو او په همدې سره هم په خپلو ځانونو باندې حکم ولګو چې تاسو په الله باندې مشرکان یاستئ او مرتدین یاستئ د رب العالمین د شرع نه همدارنګه څلور نویمه ماده دا هم مخالفه ده د شریعت نه څلور نویمه ماده کې وایي قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی وي قانون هغه مصوبه ده یعنی قانون هغه شی دی چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا نه داغه تصویب شوی یا غیر حق ویل شوی هغه فاس شوی هغه منظور شوی وي او د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی وي یعنی جمهور رئیس ته به اخر کې وړل کیږي ځکه هغه د ټولو لوی اله دی نو اخیری منظوري هغه ورکوي بیا که دغه قوانین دا د شریعت سره موافق وي دوی وایي د شریعت سره موافق دي کنه نو که دا د شریعت سره موافق قوانین وي نو آیا دا د بشر تصویب ته او د بشر توشیح ته ضرورت لري اے اصحاب العقول عقل نکار واخلی سوچ وکي فکر وکي او د ملي شورا د واکون نه دا ذکر کچی تعدیل هم پکې کولې شي او لغوه کولې شي نو چې قوانین شرعیوي نو بشر او خلق دا حق لري چې هغه کې تعدیل راولي او یا لغوه کی همدارنګه یو سلو یو ماده دا هم د اسلام په خلاف ده د وحي په خلاف ده د قران او سنت په خلاف ده یو سلو یو ماده هغه داسې ده د ملي شورا هیڅ غړی د هغې رایې یا نظریې له امله چې د وظیفې د اجرا په وخت کې یې څرګندوي تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کیږي د ملي شورا هیڅ غړی چې هر رنګې رای او نظریه فیش کی د ملي شورا په تالار کې یعنې د هغې د وظیفې د اجرا په وخت کې وظیفه کوم ځای کې اجرا کوي خو د ملي شورا په تالار کې دلته چې دی هر نظر یې پیش کوي او هر رایې پیش کوي ولو که د الله رب العالمین په ضد وي ولو که د قرآن او د حدیث په ضد وي ولو که د پیغمبر په ضد وي نو هر رایه او نظریه چې څرګنده کی نو دا د عدلي تعقیب لاندې نه نیول کیږي یعنې عدلیه دا نشي کولی چې دا سړی تعقیب کړي او وینیسي انا لله و انا الیه راجعون نو خو اوس ووایه که نه خو ملي شورا د نیوکې نه خوندي ده د د مؤاخذه نه کیږي ولی ځکه چې د ده دپاره د ملي شورا مقام د اله دی که نه دا د الله مقام لري الله هغه څوک دی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون الله رب العالمین چې څه کوي د هغې نه پوښتنه نه شي کیدی د خلقو نه مخلوق نه پوښتنه کیدی شي او دا ملي شورا خو د مخلوق د درجې نه اوچته شوه د اله درجې ته که نه ځکه د دوی مؤاخذه نه کیږي دا ملي شورا دا حر ده او دا ازاد ده ولو که دوی د کفر څرګندونه کوي همدا معنا د حریت د رایې ده همدا معنا د حریت د اعتقاد او د حریت د بیان ده د ډیموکراسۍ په دین کې همدارنګه یو سلو ولسمه ماده دا هم د دین اسلام او د قرآن او د سنت په ضد او په دښمنۍ کې ده په دې ماده کې وایي د سترې محکمې د غړیو ټاکل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري د سترې محکمې د غړیو ټاکل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري دا جواز چا منع کړ د ډیموکراسۍ ولی په شریعت کې دا جایز امر دی بیا وایي د سترې محکمې غړي د دې اساسي قانون په یو سلو وویشتمې مادې کې له راغلي حالت پرته د خدمت د دورې تر پایه له خپلو وظیفو څخه نه عزلیږي د سترې محکمې غړي ستره محکمه کې څوک مقرر دي دا نهه غړي لري نو د دې اساسي قانون په یو سلو وویشتمه مادې کې له راغلي حالته پرته د خدمت د دورې تر پایه له خپلو وظیفو څخه نه عزلیږي نو هغه به ووینو انشاءالله چې یو سلو وویشتمه ماده څه ده هغه هم زه لولم انشاءالله د دغې یو سلو وویشتمې مادې کې چې کوم حالت راغلی د دې نه پرته د دې نه بغیر نور دوی د وظیفو نه څوک نشي عزلولی دوی به په خپله وظیفه باندې برقرار وي ښایي یو سلو وویشتمه ماده څه ده هغه داسې ده لیکي که چیرې د ولسي جرګې تر درېیمې برخې زیات غړي د سترې محکمې د رئیس یا غړیو محاکمه د وظیفوي جرم یا د جنایت د ارتکاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړیو له دریو برخو څخه د دو برخو په اکثریت تصویب کړي متهم له وظیفې څخه عزل او موضوع خاصې محکمې ته سپارل کیږي دغه یو سلو وویشتمه ماده ده یعنی د ولسي جرګې د درېیمې برخې نه زیات غړي د سترې محکمې د رئیس یا د سترې محکمې د نورو غړو محاکمه وغواړي د دې وجې نه چې په وظیفه کې جرم کړی دی یا نور څه جنایت یې کړی دی د دې جنایت د ارتکاب د اتهام په اساس باندې وغواړي او ولسي جرګه کې داسې وشي چې د ولسي جرګې د ټولو غړو له دریو برخو څخه د دو برخو په اکثریت یعنې د دې عزل وغواړي د دې د وظیفې نه لرې کول وغواړي او دې سره تحقیق کول وغواړي نو بیا کېدای شي عزل کیدای شي او موضوع به خاصه محکمه ته سپارل کیږي ولی د ولسی جرګه چې په دریو برخو تقسیم کی او د دو برخو نه زیات د دوی محاکمه و نه غواړي نو څوک دانش محاکمه کولی ولو که هر جنایت یې کړی انا لله و انا الیه راجعون گواهان پی موجود دی دوا درې څلور چې دا جنایت یې کړی دی څو حق نه لري چې دا د وظیفې نه عزل کی فاسق فاجر شو غټ ناولې مردار شو څوک حق نه لري چې دا د وظیفې نه عزل کی ولسی جرګه چې په دریو برخو وشي او په دریو برخو کې د دو برخو نه زیات اکثریت په دې راغی چې دا باید محاکمه شي دا د وظیفې نه عزل شي ځکه دې دا جنایت کړی دا فاسق فاجر ګرځېدل دی دې خیانت کړی دی نو بیا به عزل کېدی شي او موضوع به خاصې محکمې ته سپارل کېږي. ولې د دې ولسي جرګې د داسې اکثریت نه بغیر که دوه تنه ګواهي وکړي او درې تنه او څلور تنه پرې ګواهي وکړي چې دا جنایتکار دی، نو د دې په وجه باندې دی د وظیفې نه نه عزل کېږي. او حال دا چې د فسق او فجور په وجه باندې امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عزل کېدی شي، خو دا د ډیموکراسۍ دین دی چې د دین اسلام نه کاملا مخالف دی. همدارنګې یو سلو نه هشتمه ماده دا هم د اسلام او د قران او د حدیث مخالف ده. په دې کې وای د محکمو د ټولو قطعي فیصلو عملي کول واجب دي، خو د شخص د مرګ د حکم په حالت کې د جمهور رئیس منظوري شرط ده. د محکمو د ټولو قطعي فیصلو عملي کول خو واجب دي، خو که چیرته د فیصله داسې وه چې د کوم شخص مرګ پکې راته هغې ته د مرګ سزا وه، نو د مرګ حکم چې دی په دې حالت کې به د رئیس جمهور منظوري ضروري وي. نو د الله قانون چغه وایي چې نکاح والا زناکار چې وي دا رجم کوي، نو ته به د دې منظوري لځې رئیس جمهور له قاضي د دې واک نه لري، د قاضي څه دپاره دی. او دارنګې د قصاص والا یعنی معنا ده چې نکاح والا زناکار چې هغې باندې زنا ثابته شي، یا هغه کس چې عمدن قتل په هغه باندې ثابت شي، یا هغه کس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رد بد ویلي کنځای کړي وي، یا هغه څوک چې خپل دین بدل کړی د اسلام نه واوړي یهودیت ته نصرانیت ته یهودیتوب ته یا سیکتوب ته یا هندوتوب ته یا بل مذهب ته، او د استتابت نه بعد د توبې د تره کول نه بعد توبه نوي ویستري، نو په دې ټولو کې رئیس جمهور چې دی نو دا مخیر دی، دې ته اختیار دی کولی شي چې منظوري ورکړي چې وی وژنی، او کولی شي چې دا ورته معاف کړي ووایي چې بس مې وژنی. لا حول ولا قوه الا بالله، دا اساسي قانون دی، دا اساسي اسلامي قانون دی چې مخالف نه دی د شریعت د الله رب العالمین نه، او چې هغه لیکلي دي په اول کې چې هیڅ ماده به د شریعت خلاف نه جوړیږي، او ټول ډک دی داسې مادو نه چې د شریعت دښمني ده پکې، د قران او سنت دښمني ده پکې. همدارنګې یو سلو دوه دیرشمه ماده دا هم د شریعت نه خلاف ماده ده. په هغې کې داسې دي محکمې د اهل تشیع لپاره شخصی احوالو پورې مربوطو قضایاو کې د تشیع د مذهب حکمونه د قانون له احکامو سره سم تطبیقوي. په نورو دعوو کې هم که په دې اساسي قانون یا نورو قوانینو کې حکم موجود نه وي، محکمې قضیه د دې مذهب له حکمونو سره سم حل او فصل کوي. د شیعګانو چې دا شیعګان دا روافض چې دا د خمینی ډله ده او دې ته جعفریه وی، امامیه او اثنا عشریه مرتوی، دا په اتفاق د اهل سنه والجماعه دا ډله دا مرتده ډله ده. په دې کې ټول مذاهب متفق دي چې دا جعفریه دا امامیه او اثنا عشریه دا کفار دي، او د دې د کفر دپاره ډیر دلایل دي. ځکه خمینی چې په کوم مسلک باندې وو نو دا خلک په همغه مسلک باندې، نن د دنیا شیعګان اکثر په همدغې مسلک باندې دي. او خمینی ابوبکر او عمر رضی الله ته د قریش بوتان وای، او عائشه رضی الله عنها سپکه یادی، او حفصه رضی الله عنها سپکه یادی. مطلب د جعفریه او مسلک او د جعفریه یا امامیه یا اثنا عشریه چې ورته وای دا ډله د روافظو د شیعګانو دا مرتده ډله ده. اتفاقي شکل څلور واړه مذاهب او د دین اسلام ائمه په دې باندې متفق دي. خو ولې دوی د اساسي قانون په رڼا کې د دوی په شخصي احوالو پورې مربوطو قضایاو کې او د دوی د مذهب حکمونه به تطبیقیږي، او په نورو دعوو کې هم که په دې اساسي قانون یا نور قوانین چې جوړ شوي دي هغې کې کومه ماده نه موجود چې هغې باندې فیصله وکړي، نو بیا به د همدغې شیع مذهب مطابق فیصله کیږي. انا لله و انا الیه راجعون. نو د تشیع مذهب هغه څه شی دی؟ هغې قرآن او سنت نه مني، دا قرآن هغوی محرف ګڼي، دا قرآن هغوی ناقص ګڼي. هغوی وایي چې اصلي قرآن دا د مهدي سره دی، مهدي چې کله راشي نو هغه اصلي قرآن به راوړي، او احادیث چې کوم صحیح کتابونه په احادیثو کې هغه صحیح بخاري دی او بیا صحیح مسلم دی، دوی دا دواړه هم نه مني. نو چې کله یو سړی قرآن نه مني، حدیث نه مني، هغه مسلمان په څه دی؟ د خپل ځان یې جوړ کړی دین دی. یعنی شیعه مسلمانان دین، روافض مسلمانان دین، او ته د هغې قانون راخلی او د فیصلو دپاره یې جوګه ګرځې. انا لله و انا الیه راجعون. هغه خلک خو غندی چې هغوی وایي چې موږ قرآن او سنت نه ډایرک احکام راخلو، ولی څلور واړه امامان منو، څلور واړه مذاهب حق دي، څلور واړو مذهبونو کې چې کومه مسله حق ده هغه به راخلو، په هغې به فیصله کوو، او کومه مسله چې د هر مذهب خطا وي هغه به پرېږدو. نو هغې ته خو نومونه ورکوئ، هغه بدناموئ، هغې پسې قسم قسم غوټې تړئ، او هغې پسې قسم قسم اتهامونه کوئ. لیکن بل طرف ته مرتدو ته، خبر پرستو، شیعګانو، ناولو ته د دې حق ورکوئ چې په خپل مذهب باندې فیصله وکړي، هغه مذهب چې د قرآن نه مخالف دی او د حدیثو نه مخالف دی. دغه اساسي قانون دی، دغه اسلامي اساسي قانون دی، د اسلامي جمهوري ډیموکراتیک حکومت. انا لله و انا الیه راجعون. همدارنګه یو سل دوه شپیتمه ماده کې چې کوم اخري ماده ده د قانون اساسي، دا هم د شریعت مخالفه ده. شروع یې په څه شي کړې وه؟ اوس یعنی ختمېده یې په څه وکړله؟ انتها ته رسېدل یې په څه وکړو؟ په لوی شرک باندې، په لوی کفر. ګورې ورته وایي دا اساسي قانون د لوی جرګې له تصویب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د رئیس لخوا توشیح او اعلامیږي. په نافذېدو سره یې د دې اساسي قانون له حکمونو مغایر قوانین او تقنینی فرمانونه لغوه کیږي. اوس وګوره کفر ته، دا اساسي قانون لوی جرګې تصویب کو، دا قانون که د شریعت موافق وي نو د لوی جرګې تصویب ته څه ضرورت و؟ د دوی د تصویب څخه وروسته به دا قانون نافذ وي او د انتقالي اسلامي دولت د رئیس لخوا نه هم د دې منظوري وشوله او دا به اعلامي. یعنی د دې قانون په نافذېدو سره به د دې قانون چې څومره مغایر حکمونه دي هغه به لغوي. ښه، د دې قوانینو سره مخالف قوانین څوک دي؟ خو د شریعت قوانین دي کنه. د دې تذکره مخکې راغله، مخکې وشولله، وروسته به په نورو درسونو کې مکوو انشاء الله تعالی. نو خانو څه شی دی په لغوه کړو؟ قرآن او سنت دی په لغوه کړو، د الله وحی دی په لغوه کړو. کنه دا قوانین خو دا د دیموکراسۍ قوانین دي، د شریعت د قوانینو مخالف دي، خو د شریعت قانون دی په لغوه کړو. کنه نو داسې د کفر نه ډک قانون مبارک شه. ستاسو قانون په داسې قوانینو باندې ډک دی چې کوم د شریعت د رحمان ذات نه مخالف دی، په داسې مادو باندې ډک دی چې د شریعت د رحمان ذات نه مخالف دي، او په دې سره د الله وحی مراخست او لغوه مګرځوله. ځکه تاسو تصریح وکړه په دې باندې چې هر قانون چې د دې قانون اساسي افغاني نه مخالف وي هغه به لغوه وي. لا حول ولا قوه الا بالله. نو څه شی دی لغوه کو؟ خو د الله قانون دی لغوه که کنه؟ قران او سنت وحی دی لغوه کړه، دیموکراسي دی واخستله. بیا وایي زمون قانون اسلامي دی، دا ملک اسلامي دی، دولت اسلامیه دی، او دلته به قانون د اسلام خلاف نه جوړیږي. لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله په راتلونکو درسونو کې به د دې لپاره نورې نمونې موږ ذکر کړو چې دلته چې کوم قوانین په ملي شورا کې جوړیږي، په پارلیمنت کې جوړیږي، نو دا اکثر مخالف دي د وحی نه او د قرآن او د سنت نه، او دا هغه شرک او کفر دی د الله سره، کوم چې الله رب العالمین په دې آیات کې بیان کړی دی چې ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. الله رب العالمین دی زمون دا مظلوم افغان قوم، دا غیرتی افغان قوم، دا مسلمان غیور موحد افغان قوم چې کوم د توحید په عقیده باندې روزل شوی دی، الله رب العالمین دی دوی پوی کی، الله دی بیدار کی، او کوم خلق چې هغوی په ذهنونو کې شرک او قبر پرستی او دیموکراسی پرستی او خلق او پرچم پرستی دا، وی الله رب العالمین دی دوی پوی کی، الله رب العالمین دی دوی کفریات او د دې ارتداد نه راوګرځي، او که اسلام په نصیب کې نه وي نو الله رب العالمین دی دوی قوت ختم کی. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.